dag samlas vi varje veckoslut. Där är det liv idag, alla vill ut. Pojkarna konkar på segel och matsäckar och trips och ger varandra små nyttiga tips. Bred som en lagårdsdörr, Jalle ska till och slå. Den rösten kan ingen människa missa på. Lill Axel grinar med hela sitt konterfej och vinkar med örat åt dig. Hej! Båt efter båt går ut med små försiktigt korta slag. Spänn det varenda klut, åh vilken dag! Vita segel, sommarsol, doft av tång och kära. Västan fläck i bomullskjol, vad kan du mer begära? Rivöfjorden sommardag, svara på min fråga. Finns det en sån ljuvlig dag som en lördag på Långedrag? På symfoni kör med sin bohuslänska gast. Han har rekordet i pinnuppig last. Där går en koster ut trinande både fram och bak. Frammarna absolut, de kan sin sak. Där stånkar Charles ut till Brännö med diger last. Folk som ska pröva sin lycka med några kast. Badgäster, fiskare, ungar och ett kapell som spelar på bryggan ikväll. Hej! Alla vi känner oss som vi var folk av fredans damm, när vi får kasta loss från rök och damm. Vita segel, sommarsol, doft av tång och kära. Västan fläck i bomullskjol, vad kan du mer begära? Rivöfjorden sommardag, svara på min fråga. Finns det en sån ljuvlig dag som en lördag?